Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 27. Sfârșitul apartamentului 50. Când Margareta ajunse la ultimele cuvinte ale capitolului, astfel întâmpină Pilat din Pont, al cincilea procurator al iudeii, zorii zilei de 15 anisanului, se făcuse dimineață. În curte, prin ramurile sălciilor și teilor, vrăbile își duceau conversația lor matinală, veselă și agitată. Margareta se ridică din fotoliu, își întinse mădularele și abia atunci își dădu seama cât de istovit era trupul și ce somn era. Curios lucru, în sufletul ei nu se petrecuse nicio schimbare. Gândurile îi erau limpezi, nu se mai simțea de fel zguduită de faptul că petrecuse noaptea într-un chip atât de miraculos. Nu o tulburau amintirile legate de participarea sa la balul Satanei, nici faptul că, printr-o minune, maestrul se afla din nou alături de ea, că romanul a renăscut din cenușă și că toate au revenit la locurile lor, în subsolul din ulicioară, de unde fusese izgonit denunțătorul Aloizii Mogarăci. Într-un cuvânt, relațiile ei cu Voland nu au atras după sine nicio neplăcere de ordin psihic. Totul era firesc, ca și când altfel nici n-ar fi putut să fie. Intră în odaia vecină și, văzând că maestrul doarme adânc și liniștit, stinse lampa de birou, care ardea fără rost, și se întinse pe un divan îngust, așezat lângă peretele opus și acoperit cu un cearșaf vechi rupt. Peste un minut a dormit și, în dimineața aceea, nu a avut niciun fel de vise. Camerele din subsol erau cufundate în tăcere, tăcută era și căsuța întreagă și aceeași adâncă tăcere domnea în ulicioara pustie. În acest timp însă, adică în zorii zilei de sâmbătă, un etaj întreg al unei instituții din Moscova era în picioare. Toți cei care lucrau la acel etaj erau ocupați cu anchetarea afacerii Volan și lămpile arseseră toată noaptea în cele 10 birouri. De fapt însă, totul devenise limpede din ajun, de vineri când a trebuit să fie închis teatrul de varietăți, drept urmare a dispariției administrației teatrului și a scandaloaselor scene care s-au desfășurat în ziua precedentă, în timpul renumitei ședințe de magie neagră. Necontenit, fără pic de răgaz, la etajul acela treaz soseau materiale noi. Acum anchetatorilor, însărcinați cu cercetarea ciudatului caz, care mirosea evident a forță necurată, cu un adaos de trucuri pe bază de hipnoză și care vădea un flagrant aspect penal, le revenea misiunea de a închega într-un singur tot variatele și încălcitele evenimente petrecute în diferitele colțuri ale Moscovei. Cel din tâi care a fost nevoit să viziteze etajul, lipsit de somn, scăldat în lumini electrice, fu Arkady Apolonovici Sempleiarov, președintele Comisiei Acustice. Discuția se dovedea păsătoare, o discuție dintre cele mai neplăcute, întrucât a trebuit să povestească, cu toată sinceritatea, nu numai ce știa despre spectacolul acela infect și despre încăierarea din lojă, dar, concomitent, fapt care se dovedi cu adevărat necesar, și despre Milița Andreevna Potobaktko din strada Elohovskaya și despre nepoata din Saratov și despre multe altele care îi pricinuiau chipnuri nemaipomenite bietului Arkady Apolonovici. Se înțelege de la sine că depozițiile lui Arkady Apolonovici, un om instruit și manierat, martor al revoltătorului spectacol, un martor cu scaun la cap, calificat, care i-a descris că se poate de exact atât pe magicianul misterios cu mască pe față, cât și pe cei doi ticăloși, asistenții lui, și care a reținut atât de bine că pe magician îl chema Voland, au făcut să înainteze considerabil ancheta. Confruntarea însă a depozițiilor lui Arkady Apolonovici cu depozițiile altora, printre care unele doamne care au avut de suferit de pe urma reprezentației, doamna în lenjerie de culoare violetă, care l-au ruit pe Rimski și, vai, multe altele, cât și a curierului Karpov, care fusese trimis la apartamentul 50 din strada Sadovaia, au stabilit imediat locul unde trebuia căutat vinovatul acestor tărășenii. În apartamentul 50 se făcuseră repetate descinderi și nu numai că fusese cercetat în mod extrem de minuțios, dar până și pereții lui au fost ciocăniți, iar coșurile de la cămine verificate în căutare de ascunzători secrete. Toate aceste măsuri însă nu au dus la niciun rezultat și niciuna dintre descinderi nu a putut dezvălui prezența cuiva acolo, deși era absolut evident că apartamentul este locuit. În ciuda faptului că toate persoanele care, într-un fel sau altul, aveau menirea să se ocupe de artiștii străini aflați în turneu la Moscova, afirmau în mod hotărât și categoric că niciun fel de profesor de magie neagră cu numele Voland nu există și nici nu poate fi în capitală. Absolut nicăieri nu fusese înregistrat la sosire. Nimănui nu-i prezentase pașaportul sau alte documente, contracte sau convenții și nimeni nu auzise de el. Kitaitsev, șeful secției de programe a Comisiei de Spectacole, se jura pe ce are mai scump că Stepan Lihodeev, dispărutul, nu-i trimise spre aprobare niciun fel de program de reprezentație al vreunui Voland și că nu fusese anunțat prin niciun telefon de sosire a numitului. Așadar, el, Kitaitsev, nu pricepe de fel și habar n-are cum de-a putut Stepan să admită o astfel de reprezentație la varietăți. Când i s-a spus însă că Arkady Apollonovich l-a văzut cu proprii lui ochi pe acest magician la spectacol, Kitaitsev se mulțumi să-și desfacă neputincios brațele și să ridice ochii spre cer. Și după ochii lui Kitaitsev se putea vedea și afirma cu tărie că omul acesta este pur ca un cristal. Același Prohor Petrovici, președintele Comisiei Centrale de Spectacole. Apropo, cum a intrat miliția în biroul lui, Prohor Petrovici s-a reîntors imediat în costumul său spre nemaipomenita bucuriei a Anei Richardovna și spre marea nedumerire a miliției, deranjată fără motiv. Trebuie să adăugăm că, reîntorcându-se și băgându-se în costumul său cenușiu cu dungi, Prohor Petrovici a aprobat absolut toate rezoluțiile pe care costumul le pusese în timpul scurtei sale absențe. Așadar, același Prohor Petrovici, în modul cel mai hotărât, habar n-avea despre niciun fel de Voland. Trebuie să-i recunoaștem meritul celui ce conducea ancheta penală. Rimski, care dispăruse, fusese găsit cu o viteză uluitoare. A fost de ajuns să se confrunte comportarea lui Az de Caro, lângă stația de taxiuri din fața cinematografului, cu unele indicii legate de timp, cum ar fi, de exemplu, ora la care s-a terminat reprezentația și momentul în care ar fi putut să dispară Rimski, pentru ca imediat să se expedieze o telegramă la Leningrad. Peste o oră, sosi răspunsul, vineri spre seară, cum că Rimski a fost descoperit în camera 412 a hotelului Astoria. La etajul 4, alături de camera în care se instalase responsabilul de repertorii al unui teatru din Moscova, aflat tocmai atunci în turneu la Leningrad. Aceeași cameră care, după cum se știe, avea mobila de culoare cenușiu albastră, ornată cu auriu și o baie de toată frumusețea. Rimski, găsit în dulapul de haine din camera 412 a hotelului Astoria, a fost supus unui interogatoriu chiar acolo la Leningrad. După care, la Moscova a sosit o telegramă anunțând că directorul financiar Rimski se găsește într-o stare de totală iresponsabilitate, că la toate întrebările refuză și nici nu-i capabil să dea un răspuns cât de cât limpede și că nu cere decât un singur lucru, să fie ascuns într-o cameră blindată prevăzută cu pază în armată. Vineri spre seară au dat și de urma lui Lihodeev. În toate orașele fusese trimise telegrame cerându-se informații despre el. Din Ialta a sosit răspunsul cum că Lihodeev trecuse pe acolo, dar că a plecat cu un avion spre Moscova. Singura urmă care n-a putut fi depistată era urma lui Varionuha. Celebrul administrator de teatru, cunoscut literalmente de întreaga populație a Moscovei, dispăruse de parcă l-ar fi înghițit pământul. În același timp, anchetatorii fuseseră nevoiți să se ocupe și de întâmplările petrecute în alte părți ale Moscovei, în afara teatrului de varietăți. A trebuit să fie soluționat neobișnuitul caz al funcționarilor care cântau Slăvită Mare. Apropo de asta, profesorul Stravinsky a reușit să-i readucă la starea normală după vreo 2 ore de corvoadă, făcându-le niște injecții subcutanate. Cazurile cetățenilor care au prezentat unor persoane sau diverselor instituții dracu știe ce bazaconii în loc de bancnote, precum și cazurile persoanelor care au suferit daune de pe urma schimbării unor asemenea bani. Dar e de la sine înțeles că cel mai neplăcut, cel mai scandalos și mai de nerezolvat dintre toate cazurile a fost răpirea capului defunctului literat Berlioz, direct din sicriul expus în sala Griboedov, fapt petrecut ziua în amiaza mare. Cei 12 oameni care efectuau ancheta culegeau, ca pe o Andrea, ochiurile blestemate ale acestei afaceri complicate, răspândite în întreaga Moscova. Unul dintre anchetatori sosi la clinica profesorului Stravinsky și ceru să îi se prezinte în primul rând lista persoanelor care fuseseră internate în ultimele 3 zile. În felul acesta au fost găsiți Nicanor Ivanovici Bosoi și nefericitul prezentator căruia răufăcătorii încercaseră să-i smulgă capul. De altfel, personajele acestea n-au reținut prea mult atenția anchetei. Acum era lesne de stabilit că aceștia doi au căzut victimă uneia și aceleași bande conduse de același mag misterios. În schimb, Ivan Nicolaevici Bezdomnui i-a trezit anchetatorului un interes deosebit. Ușa camerei 117, în care locuia Ivanușca, s-a deschis în seara de vineri. Anchetatorul s-a prezentat cu blândețe, zicând că a trecut pe la Ivan Nicolaevici ca să stea de vorbă cu el despre întâmplările petrecute alaltă seară la Patriarhie Prudă. Vai, cât ar fi triumfat Ivan dacă anchetatorul ar fi venit la el mai devreme, măcar în noaptea dinspre joi, când Ivan încercase cu atâta furie și aprindere să se facă ascultat în legătură cu cele petrecute la Patriarhie Prudă. Acum, visul lui de a ajuta la prinderea consultantului se împlinise. Nu mai avea nevoie să alerge după nimeni, veniseră ei la dânsul, anume ca să-i asculte relatarea celor întâmplate miercuri seara. Dar vai, Ivanușca se schimbase cu totul în timpul scurs din clipa morții lui Berlioz. Era gata să răspundă prompt și politicos la toate întrebările anchetatorului, dar în privirea și în glasul lui se simțea indiferența. Soarta lui Berlioz nu-l mai interesa pe poet. Înainte de a sosi anchetatorul, Ivanușca dormita întins în pat și prin fața lui se perindau tot soiul de vedenii. Astfel, i se năzări un oraș ciudat de neînțeles, inexistent, cu blocuri de marmură, colonade sculptate, cu acoperișuri strălucind în soare, cu turnul lui Antonius Negru, sumbru și nemilos, cumpărat pe colina vestică, scufundat până aproape de acoperiș în verdeața luxuriantă a unei grădini tropicale, cu statui de bronz care, arzând în lumina apusului, se înălțau deasupra acestei grădini. Văzut defilând pe sub zidurile orașului străvechi, centuriile romane ferecate în zale. Prin negura somnului, în fața lui Ivan se ivi un om stând nemișcat într-un jeț, cu obrazul ras, palid și obosit, un om într-o mantie albă cu căptușeală sângerie, care privea cu ură spre grădina bogată în care se simțea străin. Mai vedea un munte galben, pleșuv, în vârful căruia se aflau niște stâlpi cu drugi de lemn țintuiți traversal, pe care nu mai era nimeni. Cele petrecute însă pe Patriarhie Prudă încetaseră să-l mai preocupe pe poetul Ivan Bezdomnui. V-aș ruga să-mi spuneți, Ivan Nicolaevici, la ce distanță vă aflați dumneavoastră de portița turnantă atunci când Berlioz a căzut sub tramvai? Un zâmbet nepăsător, abia perceptibil și cam ne la locul lui, a apărut pe buzele lui Ivan. Și acesta răspunse: eram departe. Dar omul acela în haine cadrilate se afla chiar lângă portița turnantă? Nu, ședea în apropiere pe o bancă. Sunteți sigur că nu s-a apropiat de portiță în clipa când a căzut Berlioz? Sunt sigur. Nu s-a apropiat. Ședea tolănit. Aceste întrebări au fost ultimele pe care le-a mai pus anchetatorul. Apoi s-a ridicat, i-a întins mâna lui Ivanușca, urându-i grabnică însănătoșire și exprimându-și speranța că în curând va avea din nou prilejul să-i citească versurile. Nu, îi răspunse încet Ivan. N-am să mai scriu niciodată versuri. Anchetatorul schiză un zâmbet politicos și își permise să exprime certitudinea că poetul se află în prezent într-o stare oarecum depresivă, dar că toate acestea vor trece curând. Nu, îi răspunse din nou Ivan, ocolind privirea anchetatorului și uitându-se departe spre orizontul care se stingea. Nu o să-mi treacă niciodată. Versurile pe care le-am scris eu erau niște versuri proaste. Abia acum mi-am dat seama. Anchetatorul îl părăsi pe Ivanușca, de la care obținuse un material extrem de prețios. Urmărind firul evenimentelor de la capăt spre început, s-a reușit în cele din urmă să se ajungă la izvorul de la care au purces toate. Anchetatorul nu se îndoia de faptul că aceste evenimente au început odată cu crima de la Patriarhie. Indiscutabil că nici Ivanușca și nici acel individ cadrilat nu l-au împins sub tramvai pe nefericitul președinte al Masolitului. Fizicește, cum s-ar spune, căderea lui sub roțile tramvaiului n-a fost provocată de nimeni. Dar anchetatorul era convins că Berlioz s-a aruncat sub tramvai, sau a căzut sub el, sub acțiunea hipnozei. Într-adevăr, se strânseseră suficiente date și se cunoștea de pe acum cine și unde trebuie căutat. Din nefericire însă, era absolut cu neputință să prins pe careva. Repetăm, nu încape îndoială că în apartamentul 50, fie el de 3 ori blestemat, locuia cineva. Din când în când, din acest apartament, răspundea când o voce hodorogită, când una fonfăită, la apelurile telefonice. Uneori se deschidea câte o fereastră, ba mai mult, se auzeau din el sunete de patefon. Dar cu toate acestea, ori de câte ori se făceau descindere în apartament, nu era găsit acolo absolut nimeni. Orice s-ar spune, apartamentul 50 le dădea de furcă și nimic nu se putea întreprinde în acest sens. Lucrurile au continuat astfel până la miezul nopții spre sâmbătă, când baronul Michael, îmbrăcat în haine de seară și pantofi de lac, s-a îndreptat marțial spre apartamentul 50 în calitate de musafir. S-a auzit cum cineva i-a deschis baronului spre a-i permite să intre. Exact la 10 minute după aceea, fără să se mai sune, se efectua o descindere, însă nu numai că stăpânii apartamentului lipseau, dar lucru cu totul ieșit din comun, nu s-a descoperit nici urmă de baron Michael. Așadar, după cum am mai spus, lucrurile au durat în felul acesta până în zorii zilei de sâmbătă, când s-au adăugat noi date și foarte interesante. Pe aeroportul din Moscova a aterizat un avion de călător cu 6 locuri, sosit din Crimea. Printre alți pasageri a coborât din el un pasager ciudat. Era un cetățean tânăr cu o barbă țepoasă, crescută sălbatic, nespălat de 3 zile, cu ochii înroșiți și speriați, fără bagaj și cu o îmbrăcăminte întrucâtva stranie. Purta o căciulă mare de blană, un cojoc îmbrăcat peste cămașa de noapte și papuși de casă, din piele albastră, nou-nouți, de-abia cumpărați. În clipa când s-a dezlipit de scara pe care coborâse din avion, cineva s-a și apropiat de el. Cetățeanul fusese așteptat și, după un timp oarecare, în fața comisiei de anchetă, a apărut Stepan Bogdanovici Lihodeev, neuitatul director al Teatrului de Varietăți, furnizând noi date. Acum devenise clar că Volant pătrunsese la Varietăți sub înfățișarea unui artist, că l-a hipnotizat pe Stepan Lihodeev, iar apoi a reușit să-l azvârle afară din Moscova, la cine știe câți kilometri distanță. În felul acesta, materialul anchetei se mai îmbogăți, dar situația nu se ușură de fel, ci, din potrivă, deveni mai anevoioasă, întrucât era limpede că a pune mâna pe o persoană care face glume, de felul acelia căreia îi căzuse victimă Stepan Bogdanovici, nu era o treabă deloc simplă. Între altele, Lihodeev, la propria sa cerere, fusese închis într-o celulă în care se bucura de securitate deplină, iar în fața comisiei de anchetă apăru Varionuha, aresat-o puțin înainte, în locuința sa, unde se întorsese după o absență de aproape 2 zile și 2 nopți, timp în care nu se știuse nimic de el. Cu toată prin promisiunea dată lui Azazelo de a nu mai minți, administratorul a început prin a cârpi tot o minciună. Deși, la drept vorbind, nu-l putem condamna prea aspru pentru asta. De fapt, Azazelo i-a interzis să mintă și să răspundă obraznic la telefon, or, în cazul de față, administratorul nu discuta prin intermediul acestui aparat. Ferindu-și privirea, Ivan Saveliievici declară că în ziua de joi se îmbătase de unul singur în biroul său de la Varietăți, după care a plecat undeva, dar încotro nu ține minte. Apoi a mai băut un pahar, dar unde nu ține minte, s-a tăvălit pe undeva pe sub gard, dar unde asta, nici pe asta nu mai ține minte. Numai după ce administratorului i s-a pus în vedere că, prin comportarea sa prostească, absurdă, pune piedici într-o anchetă importantă și că pentru asta, bineînțeles, va fi tras la răspundere, Varionuha izbucni în lacrimi și mărturisind șoaptă, cu glas tremurat, aruncând priviri speriate în toate părțile, că numai și numai de frică a mințit, că se teme de răzbunarea bandei lui Voland, în mâinile căreia fusese, și că roagă, imploră, că nu are altă dorință decât să fie într-o cuiat într-o cameră blindată. Piu, firara naibii, tot se agață de camera asta blindată, mormăi pe sub nas unul din anchetatori. Ticăloșii ăștia au băgat o spaimă grozavă în ei, spuse cel care îl vizitase pe Ivanoșca. Îl liniștiră pe Varionuha că se pricepură mai bine, dându-i se asigurări că se va afla în siguranță și fără cameră blindată. Totodată, constatară că omul nu băuse niciun fel de pahar pe sub gard, ci că fusese bătut de doi indivizi, dintre care unul cu colți și roșcovan, iar celălalt un grăsan. Aha, aha, semăna cu un motan? Da, da, da, șoptea administratorul în mărmurii de spaimă și furișând priviri în jur, dădu noi amănunte asupra felului în care fusese ținut aproape două zile în apartamentul 50, nevoie să servească drept vampir și momeală, și cum era cât pe ce să devină pricina pieirii directorului financiar Rimski. Între timp fu introdus Rimski, pe care îl aduseseră cu trenul din Leningrad. Dar bărbatul acesta, bătrân, tremurând de frică și cu mintea rătăcită, în care era foarte greu să-l recunoști pe fostul director financiar, nu voia pentru nimic în lume să spună adevărul și se dovedi extrem de încăpățânat în această privință. Rimski pretindea că nu văzuse noaptea aceea la fereastra biroului său pe nici Ohela și nici pe Varionuha, ci pur și simplu i s-a făcut rău și, în neștire, a plecat la Leningrad. Inutil să mai adăugăm că directorul financiar, bolnav de-a binelea, și-a încheiat depoziția cu rugămintea de a fi și el închis într-o cameră blindată. Anușca fu arestată pe când încerca să strecoare caserițe de la magazinul universal de pe Arbat o bancnotă de 10 dolari. Spusele Anușcăi despre oamenii care ieșeau în zbor prin fereastra casei de pe Sadovaia și despre potcoviara pe care ea, Anușca, a ridicat-o de jos pentru a o duce la miliție, fură ascultate cu atenție. Potcovioara era într-adevăr de aur cu briliante? Fu întrebată Anușca. Tocmai eu să nu recunosc un briliant, răspunse Anușca. Dar ți-a dat el bancnota de 10 ruble, după cum susi dumneata? Eu să nu știu ce e o bancnotă de 10 ruble, răspunse Anușca. Atunci când s-au transformat în dolari? Nu știu nimic de dolari, n-am văzut niciun fel de dolari, răspunse pițigăiat Anușca. E la dreptul meu. Am căpătat un bașiș din care voiam să-mi cumpăr niște stambă. Și pe loc început să înșire, vrute și nevrute, cum că ea nu răspunde pentru conducerea blocului care a prăsit la etajul 4 pe necuratul, din pricina căruia nu e chef să trăiască omul liniștit. La aceste cuvinte, anchetatorul început să agite enervat tocul pe sub nasul Anușcăi și, întrucât femeia îl plictisise de-a binelea, îi plictisise pe toți de altfel, îi completă un bilet de ieșire verde, după care, spre satisfacția tuturor, Anușca dispărut din clădire. Urmară apoi, unul după altul, un șir întreg de oameni, printre care și Nicolae Ivanovici, chiar atunci arestat, numai din prostia nevestei sale geloase, care anunțase miliția în zorii zilei că bărbatul ei a dispărut. Comisia de anchetă nu fu prea uimită atunci când Nicolae Ivanovici a întins pe masă adeverința dată în bat jocoră, din care rezulta că își petrecuse timpul la balul dat de Satana. În relatările sale despre felul cum o cărase prin văzduh în spinare pe fata din casă a Margaretei Nicolaevna, în pielea goală, undeva la dracu praznic, ca să facă baie în râu, și despre apariția anterioară acestei plimbări în fereastra apartamentului a Margaretei Nicolaevna goală și ea, Nicolae Ivanovici s-a îndepărtat nițeluș de la adevăr. Astfel de pildă, nu găsi necesar să pomenească faptul că intrase în dormitor în mână cu cămășuța aruncată pe geam. Din spusele lui, reieșea că Natasha a ieșit în zbor pe fereastră, l-a încălecat și l-a mânat afară din Moscova. În fața forței am fost nevoit să mă supun, mărturisi Nicolae Ivanovici și încheie cu rugămintea de a nu se sufla niciun cuvânt despre toate acestea consoartei lui, ceea ce i s-a și făgăduit. Din depozițiile lui Nicolae Ivanovici s-a putut stabili că Margareta Nicolaevna, ca și Natasha, femeia ei de serviciu, au dispărut fără urmă. S-au luat măsuri pentru găsirea lor. Astfel, ancheta, care nu încetase nicio clipă, a intrat în dimineața zilei de sâmbătă. Între timp, în ora se iscau și se răspândeau fel de fel de zvonuri nemaipomenite, în care o infimă parte de adevăr era înzorzonată cu cele mai gogonate minciuni. Se spunea acum că la Varietăți avusese loc o reprezentație, după care cei 2000 de spectatori prezenți au zbuchit-o în stradă, așa cum îi făcuse mama, că fusese descoperită pe strada Sadovaia o imprimerie clandestină de bancnote false, de tip vrăjitoresc, că o bandă oarecare a capturat 5 administratori din sectorul distracțiilor, dar că miliția i-a descoperit imediat pe toți și multe altele pe care țeșisiră să le repeți. Între timp se apropie ora prânzului și în încăperea unde se desfășura ancheta sună telefonul. Din strada Sadovaia se comunica cum că în blestematul apartament au apărut din nou semne de viață. Cineva dinăuntru a deschis ferestrele, în locuință se aud acorduri de pian și voci cântând, iar pe fervazul ferestrei a fost văzut un motan negru încălzindu-se la soare. Pe la orele 4 ale acelei zile agitate, un grup mare de bărbați, în civil, au coborât dintre automobile, oprite la o oarecare distanță de clădirea cu numărul 302 bis din strada Sadovaia. Numerosul grup s-a despărțit în două, dintre care unul a trecut prin gang în curte, direct spre ușa a 6-a, iar al doilea a deschis o ușiță de obicei zăvorâtă, ce ducea spre intrarea de serviciu, și ambele grupuri au început să urce pe scări diferite spre apartamentul cu pricina. În acest timp, Azazelo și Coroviev, acesta din urmă în ținuta obișnuită și nu în fracul lui de gală, ședeau în sufrageria apartamentului, fiind pe terminate cu masa de prânz. Voland, după obiceiul său, se afla în dormitor, cât despre motan nu-i știa nimeni cărările. Judecând însă după zângănitul cratițelor care se auzea din bucătărie, se putea admite că Behemut se afla tocmai acolo, făcând pe nebunul ca de obicei. Ce-o fi cu pașii ăștia de pe scară? Întrebă Coroviev, agitând lingurița în ceașca de cafea neagră. Vin să ne aresteze, răspunse Azazelo și dădu pe gât un păhărel de coniac. Aha, da, bine, făcu Coroviev. Cei care urcau scara principală ajunseseră între timp pe palierul etajului 4. Acolo, doi instalatori trebăluiau pe lângă radiatorul caloriferului. Cei care urcau schimbară câteva priviri semnificative cu instalatorii. Toată lumea e acasă, șopti unul dintre instalatori, lovind cu ciocanul într-o țeavă. Atunci, cel care pășea în față scoase fără să se mai ascundă un Mauser negru de sub palton, iar un altul, care mergea alături de el, șperaclele. În general, cei care se îndreptau spre apartamentul 50 erau echipați cu todichisul. Doi dintre ei aveau în buzunare niște plase subțiri de mătase care se desfășurau cu ușurință. Al treilea un arcan, iar al patrulea niște măști de tifon și fiole de cloroform. Într-o secundă, ușa de la intrare în apartamentul cu bucluc fu deschisă și primul grup se trezi în vestiar, iar ușa din bucătărie, care pocnise în aceeași clipă, dovedi că și al doilea grup, urcat pe scara de serviciu, sosise la timp. De data aceasta, chiar dacă nu total, într-o anumită măsură succesul era vădit. Oamenii s-au răspândit neîntârziat prin toate odăile, dar n-au găsit nicăieri nisipenie. În schimb, în sufragerie, pe masă, se vedeau resturile unui prânz, fără îndoială, de curând părăsit, iar în salon, pe prichiciul șemineului, lângă o carafă de cristal, ședea un uriaș motan negru care ținea în labe un primus. Un răstim destul de îndelungat, cei intrați îl priviră pe motan fără a scoate un sunet. Într-adevăr e grozav, șopti unul dintre ei. Nu fac pozne, nu mă leg de nimeni, repar primusul și atâta tot, rosti motanul încruntat pe un ton ostil. În plus, socot de datoria mea să vă previn că pisica este un animal străvechi și tabu. Impecabilă punere în scenă, șopti unul dintre cei sosiți, în timp ce altul rosti tare și răspicat. Hai, motan tabu și ventriloc, ia poftește încoace. O plasă se desfășură în văzduh, dar cel care o aruncase, spre cumplita uimire a tuturor, dădu greș și prinse doar carafa de cristal, care se prăbuși zângănind și se făcu țândări. 1-0, urlă motanul. Ura! Și imediat, punând la o parte primusul, scoase de la spate un Browning. Îl îndreptă într-o clipă asupra celui care se afla mai aproape de el, dar înainte să fie apucat să apese pe trăgaci, în mâna omului fugeră o flacără și, odată cu împușcătura Mauserului, motanul se prăbuși cu capul în jos de pe șemineu, scăpând din mână Browningul și trântind pe podea primusul. S-a isprăvit, rosti animalul cu voce stinsă și se întinse sfârșit în balta de sânge. Dați-vă la o parte o secundă. Lăsați-mă să mi-au rămas bun de la acest pământ. O, Azazelo, prietenul meu, gemu motanul și roind de sânge. Unde ești? Și-și îndreptă ochii care se stingeau spre ușa ce dădea în sufragerie. N-ai sărit în ajutorul meu într-o luptă inegală. L-ai părăsit pe sărmanul Behemut pentru un pahar de coniac. Ce-i drept, un coniac epocal. Dacă e așa, fie ca moartea mea să-ți apese cugetul, iar eu îți las moștenire Browningul meu. Plasa, plasa, plasa, șoptiră alarmați cei din jurul motanului. Dar plasa, dracu știe de ce, se agățase în buzunarul cuiva și nu voia să iasă afară. Singurul lucru care poate salva un motan rănit de moarte, băiguit din nou motanul, e o înghețitură de benzină și, profitând de zăpăcerea tuturor, își lipi botul de orificiul rotund al primusului și sorbi din benzină. În aceeași clipă, sângele care îi se prelingea pe sub laba stângă, din față, se opri. Motanul sări în picioare, viu și nevătămat, și, mai sprinten ca oricând, apucă primusul sub soară și o zbughi cu el înapoi pe șemineu, iar de acolo, sfâșind tapetul, se cățără pe perete, iar peste 2 secunde se afla sus, deasupra tuturor, cocoțat pe o galerie de metal. Într-o clipită, mai multe mâini se încleștară de perdea, smulgând-o cu galerie cu tot, din care pricină soarele năvăli în odaia întunecată. Dar nici motanul care se îndrăvenise prin șarlatanie, nici primusul nu căzură jos. Fără să se despartă de acest instrument, motanul izbuti să facă un sal prin aer până la lustra care atârna la mijlocul odăii. Scara de funie, strigară cei de jos. Vă provoc la duel, urlă motanul zburând pe deasupra capetelor cu lustra care se legăna, acum ținea din nou în labe Browningul, iar primusul îl așezase între brațele lustrei. Pișicherul duse pistolul la ochi și, balansându-se ca un pendul deasupra celor adunați jos, deschise focul asupra lor. Bubuiturile cutremurară apartamentul. Cioburile lustre de cristal se împrăștiară pe podea, oglinda de pe șemineu crăpă în mii de raze, aerul se umplu de praf de tencuială. Tuburile de cartușe, goale, porniră să salte pe dușumea, geamurile plezniră și, din primusul găurit cu un glonte, țâșni benzina. Dar aceste împușcături nu durară prea mult, potolindu-se cumva de la sine. Fapt e că atât motanul cât și cei veniți nu avuseseră absolut nimic de suferit din pricina lor. Nu fusese nimeni nu numai ucis, dar nici măcar rănit. Toți, printre care și motanul, rămăseseră absolut teferi și nevătămați. Pentru a verifica definitiv acest lucru, unul dintre vizitatori trase 5 gloanțe la rând în capul afurisitului animal, la care motanul răspunse prompt descărcând o magazie întreagă de cartușe. Rezultatul același. Niciun efect asupra nimănui. Motanul se legăna pe lustră, ale cărei balansări se încetineau tot mai mult, suflând cine știe ce în țeava revolverului și scuipându-și în labă. Pe fețele celor de jos, încremeniți și muți, se zugrăvi expresia unei totale nedumeriri. Era unicul sau unul dintre puținele cazuri când împușcăturile nu produceau niciun efect. S-ar fi putut admite, bineînțeles, că pistolul motanului nu era decât o jucărie, dar despre maoserele celor veniți nu se putea nici de cum afirma același lucru. Prima rană a motanului, cum reieșea acum clar și fără putință de tăgadă, nu fusese decât o scamatorie, o prefăcătorie nerușinată, la fel ca și băutul benzinei. S-a mai făcut o încercare de a pune mâna pe motan, Aruncară un arcan, dar acesta se agăță de o lumânare și lustra se prăbuși. Izbitura ei păru să cutremure întreaga clădire, dar degeaba. Cei prezenți fură împroșcați cu țândări, iar motanul zbură prin aer și se așeză sus de tot, sub tavan, pe partea superioară a ramei aurite, care încadra oglinda de pe șemineu. N-avea de gând să o șteargă nicăieri, ba, dimpotrivă, șezând într-o relativă siguranță, început din nou să pălăvrăgească. Nu înțeleg de fel, strigă el de sus, cauzele acestei comportări atât de violente față de mine. De la primele cuvinte însă, o voce groasă tunătoare, răsunând de undeva, întrerupse cuvântarea motanului. Ce se întâmplă în casă? Sunt deranjat în preocupările mele. O altă voce neplăcută și fonfăită răspunse. Bineînțeles, cine poate fi altul decât Behemoth lui Alardraco? Un al treilea glas, scârțit, rosti. Mesir, e sâmbătă, soarele apune, venita ceasul. Vă rog să mă scuzați, dar nu mai pot continua discuția, spuse motanul de pe oglindă. Venita ceasul să plecăm. Își a zvârlit pistolul și sparse ambele geamuri de la fereastră. Apoi aruncă benzină pe jos și benzina se aprinse de la sine, stârnind o vâlvătaie până în tavan. Incendiul se dezlănțui cu o neobișnuită putere și repeziciune. Ardea mai abitir ca benzina. Pe loc, tapetul început să fumege, perdeaua ruptă și căzută pe dușumea se aprinse, luară foc ramele ferestrelor sparte. Motanul se arcui, mieună, sări de pe oglindă pe pervazul ferestrei și dispăru împreună cu primusul său. De afară s-auziră împușcături. Omul care ședea pe o treaptă a scării de incendiu, la nivelul ferestrelor văduvei, trăsese în motan pe când zbura de pe un pervaz pe altul, îndreptându-se spre burlanul de la colțul casei, ce era construită, după cum s-a mai spus, cu fațada în formă de U. De pe burlan, motanul se cățără pe acoperiș. Acolo, din păcate, tot fără rezultat, fu întâmpinat de gloanțele celor care păzeau coșurile, dar motanul se pierdu în lumina crepusculară ce învăluia orașul. Între timp, în apartament luase foc parchetul sub picioarele celor veniți și, în mijlocul flăcărilor, chiar în locul unde se tăvălise mai adineaur motanul, prefăcându-se rănit, apăru din ce în ce mai deslușit cadavrul fostului baron Michael, cu bărbia repezită în sus și ochii sticloși. N-a mai fost cu putință să-l tragă afară. Tropăind pe scândurile parchetului, cuprinse de flăcări, lovindu-se cu palmele peste pieptul și umerii care fumegau, cei din saloni se retraseră în odaia de lucru și apoi în vestiar. Ceilalți, rămași în dormitor și în sufragerie, ieșiră fuga pe coridor. Tot în vestiar, năvăliră și cei ce păzeau bucătăria. Salonul era numai flăcări și fum. Cineva a reușit să formeze din goană numărul pompierilor, strigând în receptor, strada Sadovaia 302 bis. Nu se mai putea zăbovi. Flăcările pătrunseseră și în vestiar. Aerul era înăbușitor. În clipa în care din ferestrele sparte ale apartamentului vrăjit țâșniră primele tumbe de fum, în curte răsunară strigăte disperate. Foc, foc, incendiu, arde! În numeroase apartamente ale imobilului, oamenii strigau la telefon. Sadovaia, Sadovaia 302 bis. În timp ce strada Sadovaia răsuna de clopotele mașinilor roșii și lungi, ce-ți înghețau inima năvălind din toate părțile orașului, oamenii care alergau nebuniți prin curte, văzură cum, odată cu fumul, pe fereastra etajului 4 ies în zbor trei siluete întunecate, după toate aparențele, de bărbați, și silueta unei femei goale.